Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. Ми зараз разом порахуємо від 1 до 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Зараз ми проговоримо дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. Зараз разом проговоримо місяці року. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень.